τυφλό φαρμάκι, μαύρη καραχνή ζωή. Βάσει στράτε, μαύρη δράκη, μα πατήσανε τη γη. Βάσει στράτε, μαύρη δράκη, μα πατήσανε τη γη. Σφάζουν, παίρνουν, κάτι βάζουν και μας καίνε τα χωριά. Κι ό,τι βρουν όλα καρπάζουν, μαθημένοι στην κλεψιά. Κι ό,τι βρουν όλα καρπάζουν, μαθημένοι στην κλεψιά. Μα πετιούνται, μα πετιούνται, λέω, τάρια. Ελληνοφρένεια. Όπως καταλάβατε από το γνωστό τραγούδι, Σκλαβιά είναι ο τίτλος του, η Σκλαβιά. Είπαμε σήμερα θα είναι μια εκπομπή ειδική, λόγω και των ημερών. Είμαστε μια μέρα πριν την 28 Οκτωβρίου του 1940. Λογικό οι μνήμες να ξυπνάνε με διάφορους τρόπους, είτε όπως γίνεται στο σχολείο, είτε όπως γίνεται όταν μεγαλώσουμε. Γενικώς οι μέρες και η μέρα, η αυριανή, προκαλεί πολλά θέματα, πολλές συζητήσεις, αν και έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες. Δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε παρέα σήμερα. Φέραμε έναν ειδικό. Δεν πολλοί φέρνουμε ειδικούς, γιατί θεωρούμε τους εαυτούς μας ειδικούς. Παρ' όλα αυτά, σήμερα φέραμε έναν ειδικό. Είναι δίπλα μας ο Μενέλαος Χαρλαμπίδης, ιστορικός. Σε καλωσορίζουμε, καλώς ήρθες. Στον ελληνικό θα σου μιλάω, γιατί μπορεί να είσαι ιστορικός, αλλά είσαι μικρός, δεν είσαι μεγάλος. Γιατί συνήθως οι ιστορικοί έχουμε την εικόνα ότι μπορεί να είναι μεγάλοι, είναι του καθηγητή. Πλέον υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που είναι ιστορικοί, οπότε μια χαρά. Έχεις μια ειδίκευση, να το πω έτσι, μια μανία, αιμονή με την περίοδο του 40, κατοχή και λίγο μετά. Αυτή είναι η περίοδος, δηλαδή, δεκαετία του 40, κυρίως το κομμάτι της κατοχή και δεκεμβριανά. Αλλά γενικότερα θα έλεγα το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, κυρίως όμως κατοχή και τα δεκεμβριανά. Πολύ ενδιαφέρουσα δεκαετία έτσι κι αλλιώς. Όλο αυτό και στον κόσμο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Πάντα, ναι, ναι. Και νομίζω δεν είναι κάτι που έγινε και τέλειωσε. Είναι κάτι που έγινε και μας απασχολεί ακόμα, ενώ έχουν περάσει τόσες δεκαετίες. Βέβαια, και εδώ στην Ελλάδα, και άμα δει κάποιος λίγο πιο προσεκτικά, και σε ολόκληρη την Ευρώπη, με όλα αυτά που γίνονται. Και επανέρχονται. Εκλογές. Και όλα αυτά που έρχονται και επανέρχονται αναλυτικά. Εσύ και οι συνεργάτες, να το πω, κάνετε κάτι στην Αθήνα κάποιες Κυριακές, κάθε πότε είναι? Πες μας λίγο τι κάνεις, γιατί αυτό θα είναι και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα και θα το κάνουμε εμείς με ραδιοφωνικό τρόπο αυτό το περίπατο. Αυτό που γίνεται, εγώ η διδακτορική μου διατριβή ήταν για την κατοχική Αθήνα. Όταν εκδόθηκε και έκλεισε ένας κύκλος εκεί της έρευνας, σκεφτόμουν τι άλλο μπορώ να κάνω για να κάνω όλη αυτή τη γνώση που είχα αποκτήσει πιο ελκυστική στον κόσμο, πιο ανοιχτή για τον κόσμο. Οπότε ξεκίνησα ιστορικούς περιπάτους από το 2013. Κάθε Οκτώβρη έκανα ένα περίπατο για την κατοχή. Επειδή Οκτώβρη είναι και απελευθέρωση, είναι και απελευθέρωση, είναι 28 Οκτωβρίου, ναι. Και είναι ένας περίπατος στο κέντρο της Αθήνας σε κάποιους δρόμους. Είναι στο κέντρο της Αθήνας για να μπορεί να περπατηθεί αυτό. Έχω κάνει κατά καιρούς και κάποιους περιφερειακούς, στην Κεσαριανή ή στο Παγκράτη. Και σιγά σιγά, επειδή αυτή η περίπατη, και εγώ δεν το περιμένω τόσο κόσμο θα διέφερε αυτό το πράγμα. Έγινε η πρόταση. Είχε διαδηλώσεις, φαντάζομαι. Έγινε η πρόταση και στήσαμε με δύο συναδέλφους μου, τη Βασιλική Τηλάζου και τον Γιάννη του Σκαλιδάκη, το 2015, την πρώτη μεγάλη γιορτή για την απελευθέρωση της Αθήνας, που πλέον δεν είναι μόνο περίπατη, ήταν και θεατρικά και συναυλίες, θεματικές συναυλίες δηλαδή, και λόγος και τραγούδια της κατοχής κτλ. Με επίκεντρο τη 12η Οκτωβρίου. Ναι, όλο τον Οκτώβριο. Όλο τον Οκτώβριο. Δηλαδή φέτος είναι τρίτη χρονιά που κάνουμε το Αθήνα Ελεύθερη. Ναι, ναι, ναι. Πλέον έχουν μπει αρκετοί φορείς μέσα, δηλαδή είναι το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, είναι η Περιφέρεια, είναι ο Δήμος, είναι η ΕΡΤ, είναι φέτος τα γενικά αρχεία του κράτους. Έγιναν πολλές γιορτές, από ό,τι είδα, σε πολλά σημεία. Ναι, και το ωραίο είναι ότι έχουμε παρασύρει και τους υπόλοιπους. Δηλαδή πλέον γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Έχεις μια άποψη ότι πρέπει να γιορτάζουμε όχι τόσο την 28 Οκτωβρίου όσο την 12η Οκτωβρίου ως εθνική γιορτή? Δεν έχω αυτή την. Δεν θέλω να μπλέκω με εθνικές γιορτές καθόλου. Ο καλός κάνει και γιορτάζει οποιοδήποτε την 28 Οκτωβρίου, προς Θεού το συζητά αυτό. Έχει ένα νόημα, αλλά να ξέρουμε γιατί τι γιορτάζουμε. Δηλαδή, έχουμε μείνει στο όχι. Το όχι, σε λίγο, αν δεν το εξηγήσουμε, θα μείνει μια κενή λέξη. Ναι. Δεν έχουμε τονίσει καθόλου αυτό που θα έπρεπε για μας να είναι το πιο περήφανο, αν θες, ότι Η νίκη στα αλβανικά, ελληνοαλβανικά σύνορα είναι η πρώτη ήττα του άξονα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι η πρώτη φορά που χάνουν. Ναι. Και πρέπει να περιμένουμε άλλα δύο χρόνια να φτάσουμε στο Στάλιγκραντ για να έχουμε τη δεύτερη ήττα. Ναι. Αυτό δεν το έχουν βγάλει έξω στον κόσμο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένας λόγος ο οποίος μας κάνει πολύ πιο περήφανος. Δηλαδή ήμασταν οι πρώτοι που νικήσαμε τις δυνάμεις του άξονα. Εννοείς, δεν διδάσκεται αυτό ούτε στα σχολεία, ούτε το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δεν έχει τονιστεί καθόλου. Το όχι, ναι. Εκείνη τη μέρα είναι οι φαντάροι ενθουσιασμένοι, μπαίνουν στα τρένα και πάνε για το μέτωπο. Ναι, και μένει εκεί, ναι, σταματάει. Και μένουμε εκεί. Δηλαδή δεν βλέπουμε. Άρα καλά κάνουμε και γιορτάζουμε. Δηλαδή την έναρξη του πολέμου δεν μπορούσαν να τη γιορτάσουν ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Βέλγοι, ούτε οι Ολλανδοί, ούτε οι Πολωνοί, ούτε κανένας. Δεν πολέμησαν, νομίζω. Όχι, οι Πολωνοί πολέμησαν. Ναι, αλλά ιτήθηκαν πάρα πολύ. Δεν γιορτάσουν οι Γάλλοι και οι Βέλγοι. Εμείς πολεμήσαμε, αλλά νικήσαμε. Ναι. Και ακριβώς λόγω αυτής της νίκης είχαμε την εισβολή και των Γερμανών, κάτι που μας έδωσε εντός ή εκτός εισαγωγικών το προνόμιο να είμαστε μοναδικοί. Πολεμήσαμε ταυτόχρονα και κατά των δύο. Και κατά των Ιταλών και κατά των Γερμανών. Αυτά τα πράγματα, τα οποία. Εγώ δεν θέλω να κάνουμε εθνικές επαιτίους για να περηφανευόμαστε και να κοκορευόμαστε κτλ. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι όντως θέματα υπερηφάνειας, γιατί να μην τα ξέρουμε και να έχουμε μείνει σχετό, ναι, σε ένα σχετό όχι. Όχι, και η αντιπαράθεση είναι αν το πούμε μεταξύ, στο πολλαό. Μετέπειτα χρόνια δηλαδή. Ναι, απλά θα, αυτό που πάντα λέω και σε ομιλίες που κάνω είναι θα μπορούσε να πει ναι ο Μεταξάς. Ας το γυρίσουμε λίγο τούμπα. Σκεφτούμε θα μπορούσε ο Μεταξάς να πει ναι. Γιατί εκείνη τη στιγμή θα έπεφτε, θα διαλυόταν η δικτατορία. Τη στιγμή που θα το έλεγε. Ότι τι, ανοίγω τα σύνορα, περάστε. Ναι. Και επίσης, εντάξει, για το τυπικό της υπόθεσης, ο Μεταξάς δεν είπε ποτέ όχι, είπε λοιπόν στα γαλλικά, λοιπόν έχουμε ναι, πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Εντάξει, το οποίο σημαίνει όχι, αλλά ναι, η λέξη όχι. Είπαμε να το πούμε, εντάξει, ήταν ένα όχι, αναγκαστικά δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, κανένας ναι, δεν θα έλεγε. Κάτι διαφορετικό. Δεν θα ακολουθούσε κανέναν. Όποιος και αν ήταν πρωθυπουργός, το όχι. Πάντως η απελευθέρωση σε άλλες χώρες γιορτάζεται η απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Που για μας είναι 12η Οκτωβρίου. Τα τελευταία χρόνια με τις δικές τους πρωτοβουλίες κάτι πάει να γίνει. Περνούσε λίγο πολύ. Ναι, γινόταν. Πάντα υπάρχει ένας τυπικός τελετουργικός εορτασμός. Ναι, δεν λέω. Θα πάει στη Μητρόπολη, δεν λέω αυτά. Απλά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Γιατί κανένας δεν πάει. Αλλά το ωραίο είναι αυτό, ότι φέτος βάλαμε αυτό το λιτό τελετουργικό, το κλασικό τελετουργικό, δηλαδή την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη και την κατάσταση Στεφάνου, στις εκδηλώσεις του Αθήνα Ελεύθερη και ήταν γεμάτο κόσμο η Ακρόπολη, ίσως το βράχος της Ακρόπολης δηλαδή. Πρώτη φορά βλέπω εγώ τόσο κόσμο σε αυτή την ξεχασμένη τελετή που είχε μείνει. Αν και είχε γίνει 18 Οκτώβρη, είχε έρθει η κυβέρνηση Παπανδρέου τότε 6 μέρες μετά. Ναι, η κυβέρνηση Παπανδρέου ήρθε μετά. Γεωργίου Παπανδρέου του πρώτου. Του πρώτου. Όμως και αυτό είναι ενδιαφέρον, έμεινε παρά το σκληρό αντικομουνισμό των κυβερνήσεων που είχαμε τουλάχιστον μέχρι το 1974, μην πω το 1981, έμεινε 12η, γιατί ήταν μια λαϊκή. Γιατί, δηλαδή δεν μπορούσε να έρθει καμία κυβέρνηση και να το πάει στις 18. Νομίζω η 12η, προφανώς, από το 81 και μετά η 18η Οκτώβρη απέκτησε και άλλο νόημα και περιεχόμενο. Νομίζω η 12η Οκτώβρη του 1944 είναι η πιο λαμπρή μέρα της Αθήνας. Στην ιστορία της Αθήνας, ναι, από όταν έγινε πρωτεύουσα στα νεότερα χρόνια. Και είναι κρίμα που σε αυτές τις τόσες χιλιάδες οδούς που έχουμε στην Αθήνα έχουμε βρει μία για να τις δώσουμε 12 Οκτωβρίου. Δηλαδή έχουμε οδούς με ονόματα βασιλιάδων, πάρα πολλές, δικτατόρων βεβαίως, ακόμα και δοσιλόγων, Βασιλιανού Γονατά. Γιατί να μην είναι, μα αφού είναι κομμάτι της ζωής μας. Αλλά δεν έχουμε βρει χώρο για να δώσουμε το όνομα της απελευθέρωσης Αθήνας. Δηλαδή είναι αν το σκεφτεί κάποιο. Είναι τραγικό. Απλά τα έχουν ξεχάσει, είναι τόσο ξεχάσει. Είναι η μόνη μέρα που είχαν κατέβει όλοι οι Αθηναίοι με σημαίες Σοβιετικής Ένωσης, Αγγλίας, Αμερικής. Αγκαλιασμένοι, στρατός, στρατεύματα, όλοι κάτω σε ένα πανηγυρικό και μια φοβερή διέγερση στην ατμόσφαιρα. Ναι. Από τις μαρτυρίες όλα αυτά δεν τα θυμόμαστε. Και κάποιος πρέπει να καταλάβει τι έγινε τα προηγούμενα 3,5 χρόνια για να κατανοήσει τους ξέφρενους πανηγυρίους. Τι λύτρωση ήταν όλο αυτό και τι άγνοια για αυτά που έρχονται. Ναι, κάποιοι το από διηγήσεις μετέπειτα το βλέπανε αυτό που έρχεται. Ήρθε ένα μήνα μετά, 1,5 Δεκέμβρη, έτσι 4 Δεκέμβρη. Ο στόχος δεν είναι να πούμε για το 12η, θα κάνουμε αυτό το ραδιοφωνικό περίπατο που λέμε, γιατί περνάμε όλοι κάθε μέρα από το κέντρο της Αθήνας, από κάποια κτίρια και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, δεν ξέρουμε ή δεν σηκώνουμε το βλέμμα και έχει μια αξία να καταλάβεις ότι εδώ κάποτε πριν 7-8 δεκαετίες γινόταν κάτι πάρα πολύ κακό ή κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Οπότε γι' αυτό σε έχουμε εδώ κοντά μας σήμερα για να παρουσιάσουμε αυτά, τα έχετε και στο site. Η Γκεστάπο είχε έδρα στην Αθήνα. Βέβαια, είχαν. Πού ήτανε? Στην οδό Μέρλιν. Μέρλιν που είναι τώρα. Είναι στο πλάι της Βουλής, μια κάθετη στην Βασιλή Σοφίας. Η πρώτη, αν πάρουμε την άνοδο της Βασιλής Σοφίας, ναι. Το πρώτο σημείο που συναντάμε αριστερά. Είναι η Ζαλοκώστα. Η Ζαλοκώστα είναι πεζόδρομος. Ναι, μετά είναι η Ακαδημίας. Ναι, συγγνώμη. Μετά νομίζω. Μετά. Ακριβώς πάνω από την Ακαδημίας. Κολονάκι είναι, δηλαδή. Ναι, είχαν οι Ναζί για να εγκαταστήσουν τις υπηρεσίες ασφαλείας που είχαν, δεν ήταν μόνο τα SS. Οι Γκεστάπο υπήρχαν και άλλες υπηρεσίες και της Βέρμαχτ αλλά και των SS. Είχαν επιτάξει αυτό το οικοδομικό τετράγωνο Μέρλιν, Βασιλή Σοφία. Κανάρι, η Κανάρι είναι που ανεβαίνει και από πίσω τέλος πάντων αυτό το οικονομικό τετράγωνο και όχι μόνο για να καταστήσουν εκεί τις δυνάμεις τους, τις υπηρεσίες αυτές εκεί πέρα σήμερα έχει γκρεμιστεί βέβαια το κτίριο, σχεδόν τα περισσότερα κτίρια και οι θελημένα γκρεμίστηκαν για να μην υπάρχουν τα ίχνη. Τώρα υπάρχει ένα Χόντο Σέντερ εκεί πέρα, είναι πραγματικά τραγικό. Όχι, δεν λέω για το Χόντο Σέντερ, ότι είναι. Θα μπορούσε να μείνει. Στο χώρο που. Καλά, γκρεμίστηκε όλη η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Γκρεμίσαν όλα τα ωραία νεοκλασικά τριόροφα, τετραόροφα, διόροφα και βλέπεις αυτά τα εκτρώματα. Είναι τρομερό αυτό ότι στο χώρο που υπέφεραν τόσες εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες αντιστασιακοί, πας σήμερα και αγοράζεις κραγιόν, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Κάποιος θα πίνει ζωή που προχωράει και τα φέρνει και τα αλέθει με το δικό του τρόπο. Εκεί ήταν η Γκεστάπο. Εκεί ήταν η Γκεστάπο, εκεί πέρα πηγαίνανε. Ένα νεοκλασικό κτίριο από ό,τι έχω δει. Γιατί υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες. Ναι, κάποιες λίγες φωτογραφίες υπάρχουν. Ήταν η αστυνομία αυτή, αυτό. Αυτές ήταν διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας της. Δηλαδή η Γκεστάπο υπάγονταν στα SS. Ναι. Η Βέρμαχτ είναι ο γερμανικός στρατός, ας το πούμε έτσι. Όχι, ας το πούμε έτσι, αυτό ήταν ο στρατός. Τα SS ήταν υπηρεσία ασφαλείας, ήταν η ασφάλεια. Δηλαδή ήταν ξεχωριστό κομμάτι. Ένας ολόκληρος στρατός ήταν και τα SS, βέβαια. Ναι. Αλλά ήταν ξεχωριστό κομμάτι από τη Wehrmacht. Η Wehrmacht ήταν ο στρατός ξηράς, ας πούμε έτσι. Και το άλλο ήταν η ασφάλεια, λογικό. Το άλλο ήταν η ασφάλεια. Συνεργάζονταν βέβαια στενά και η Wehrmacht είχε τις δικές της υπηρεσίες ασφαλείας, ασφάλεια στρατού, αστυνομία στρατού κτλ. Όλες αυτές οι υπηρεσίες, τον ΕΣΕΣ της Γκεστάπο τέλος πάντων, ήταν στο Κολονάκι, οι άλλες ήταν κάτω χαμηλά. Σε άλλα, είχαν επιτάξει κτίρια κυρίως στον άξονα Βασιλής Σοφίας, Πανεπιστημίου και Πατησίων. Ναι. Δηλαδή στο κέντρο και τα μεγάλα κτίρια της Αθήνας, δηλαδή στο σημερινό Άττικα ήταν η στρατιωτική διοίκηση γερμανική. Κάτσε, από την Γκεστάπο πριν φύγουμε, να πούμε κάτι άλλο εκεί, αφορά είναι στη Μέρλιν. Είχε κρατητήρια μέσα, είχε. Ναι, είχε κρατητήρια και χώρους ανάκρισης. Εκεί πέρα τι κάνανε, μεταφέρανε διάφορους αντιστασιακούς κρατούμενους είτε από τις φυλακές Αβέροφ. Οι οποίες φυλακές Αβέροφ ήταν Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Εκεί που είναι τώρα ο Άριος Πάγος. Εκεί που είναι ο Άριος Πάγος, εκεί ήταν οι φυλακές Αβέροφ. Εκεί κυρίως ήταν οι κρατούμενοι. Βέβαια υπήρχαν και οι φυλακές βουλιαγμένοι στις αρχές του Λεωφόρου βουλιαγμένοι. Λόφος Λαμπράκη λέγεται στο Νέο Κόσμο. Ναι. Στην κορυφή του Λόφου έχουν γκρεμιστεί και αυτές. Υπήρχαν οι φυλακές Συγκρού, οι φυλακές Καλυθέας. Από φυλακές μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, μεταφέραν τους κρατούμενους εκεί και τους κάναν ανακρίσεις. Και μετά, είτε τους. Καλά, σπάνια τους απελευθερώνανε. Τις περισσότερες φορές τους πηγαίνανε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου και από εκεί ήταν ο προθάλαμος πριν πάει κάποιος να εκτελεστεί. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι. Στο κτίριο αυτό στεγάζονταν ή σύχναζαν και οι Έλληνες πράκτορες της Γκεστάπου, γιατί η Γκεστάπου δεν είχε μόνο Γερμανούς. Είχε Έλληνες. Πέφτω από τα σύννεφα. Είχαν οι Γερμανοί Έλληνες συνεργάτες. Εκεί πέρα ήταν και οι περίφημοι Έλληνες πράκτορες, είτε ήταν άντρες της ελληνικής ειδικής ασφάλειας που ήταν. Στο μυαλό των ανθρώπων έχουν μείνει τα τάγματα ασφαλείας γιατί ήταν τα περισσότερα αριθμητικά και φαινόντουσαν πιο πολύ. Αυτά έγιναν από το 43 και μετά. Από το 43 και μετά. Αλλά το πιο σκληρό κομμάτι, το πιο μαύρο κομμάτι της συνεργασίας ήταν η ειδική ασφάλεια της ελληνικής χωροφυλακής και γενικά το σώμα της ελληνικής χωροφυλακής. Καθαρό είμαι έτσι, ωραία είναι. Ήταν αυτοί που είχαν μπολιαστεί στον αντικομουνισμό ήδη από την περίοδο του Μανιαδάκη και από τη δικτατορία μετά. Είχαν προϋπηρεσία βέβαια. Οπότε. Τους παρέδωσε μαζί με τους κρατούμενους, το καθεστώς παρέδωσε και τους μπάτσους. Ναι, αυτό ήταν. Πάρτε τον Γερμανί, κάντε ό,τι θέλετε. Οπότε γι' αυτό θα δούμε ότι αυτά που κάνανε η της ειδικής ασφάλειας στην πλατεία Βικτωρία στα δικά τους κρατητήρια ήταν πολλές φορές πολύ πιο σκληρά από οι βασανισμοί. Πάμε δηλαδή. Τότε στην πλατεία Βικτωρία. Τι ήταν εκεί, τι στεγαζόταν εκεί. Εκεί ήταν τα γραφεία της ειδικής ασφάλειας ήταν στη γωνία, στην 3η Σεπτεμβρίου και δεν γωνία. Αλλά επειδή η δράση της από το 43, όπως είπες και εσύ, και μετά, δηλαδή από τότε που μαζικοποιείται το αιωνικό αντιστασιακό κίνημα και μετά, απαιτεί όλο και περισσότερο προσωπικό και περισσότερες εγκαταστάσεις κτλ., θα επιτάξει τουλάχιστον 3 κτίρια στην οδό Ελπίδος. Είναι και ειρωνικό. Ναι, άλλη μόνο. Στην οδό Ελπίδος. Είναι ένας πεζόδρομος τώρα που βγάζει στην πλατεία Κυριακού, τότε Βικτωρία σήμερα. Και εκεί πέρα θα έχουν τα κρατητήριά τους στους χώρους ανάκρισης. Μέσα στα κρατητήρια, η δική μου έρευνα έχει δώσει περίπου 45 νεκρούς από τα βασανιστήρια. Εκεί, σε αυτό το σημείο. Σε αυτό, στην Ελπίδος. Αλλά η ειδική ασφάλεια, άντρες της ειδικής ασφάλειας, οι ίδιοι εκτέλεσαν τουλάχιστον άλλα 200 άτομα αντιστασιακούς. Αλλά το ακόμη χειρότερο ήταν ότι οι ίδιοι συνέλαβαν τουλάχιστον 1200 άτομα και μιλάω μόνο για Αθήνα αυτή τη στιγμή. Πάντα Αθήνα. Συνέλαβαν οι ίδιοι περίπου 1200 άτομα και τα παρέδωσαν στους Γερμανούς, τα οποία και εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Άρα, η ειδική ασφάλεια, είπαμε, είναι Έλληνες. Είναι ελληνική βασιλική χωροφυλακή. Ναι. Έκαναν πολύ καλή δουλειά. Ναι, και το ενδιαφέρον είναι να το δεις αυτό σε αντιδιαστολή με την αστυνομία πόλεων. Δηλαδή, πόσο διαφορετική στάση κράτησε η αστυνομία πόλεων, η οποία δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό μας δείχνει ότι δεν ήταν μονόδρομος η συνεργασία των σωμάτων ασφαλείας με τους Ναζί. Θα μπορούσε και η χωροφυλακή να κρατήσει την ίδια στάση. Βέβαια, έχουμε τη μεγάλη διαφορά ότι στην αστυνομία πόλεων ένα συντριπτικό ποσοστό των χαμηλόβαθμων αξιωματικών ή των απλών αστυνομικών είχε μπει ήδη στο ΕΑΜ. Οπότε, αν ο Άγγελος Εύερτ, που ήταν ο επικεφαλής σώματος, άφηνε τη διαδικασία να πάει, δηλαδή έμπαινε στη διαδικασία δίωξης αντίστασης, ουσιαστικά το σώμα θα διαλυόταν, γιατί το μισό και παραπάνω δυναμικό του είχε ενταχθεί στο ΕΑΜ. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τη διαφορετική στάση των δύο σωμάτων. Θα βάλουμε μία μικρή τελεία. Έχουμε κοντά μας τον Μενέλο Χαραλαμπίδη. Ελληνοφρένεια, ακούτε. Την ιστορία την αγαπάμε. Με κάθε αφορμή προσπαθούμε να φωτίσουμε πτυχές της με την οπτική που έχουμε πάντα, λογικό είναι αυτό. Και είπαμε σήμερα να κάνουμε αυτό που κάνει, το κάνει ο Μενέλαος και οι συνεργάτες του. Κάποιες Κυριακές κάνουν έναν περίπατο. Εμείς τον κάνουμε ραδιοφωνικά. Πήγαμε στην έδρα της Γκεστάπο που ήταν στην οδό Μέρλιν. Τώρα κατεβήκαμε λίγο πιο κάτω, 3 Σεπτεμβρίου. Μετά τις διαφημίσεις θα πάμε στα υπόλοιπα ωραία μέρη της τότε Αθήνας. Σε ένα από αυτά είχε και ρουλέτα, καζίνο. Είχαν οι Γερμανοί καζίνο στο κέντρο της Αθήνας, στην Πανεπιστημίου. Επειδή τώρα συζητάνε να κατεβάσουν το καζίνο της Πάρνηθας, κάπου άκουγα προχτές. Οπότε να τους δείξουμε λίγο το δρόμο. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις. Ελληνοφρένεια, επαιτειακή σήμερα και διδακτική, με την έννοια ότι έχουμε εδώ ένα δάσκαλο ιστορικό και μας μαθαίνει ορισμένα πράγματα. Έχουμε περπατήσει όλοι έξω από αυτά τα κτίρια, από αυτές τις γωνιές της Αθήνας, και μας λέει τι ακριβώς συνέβαινε τη δεκαετία του 40, τα χρόνια της κατοχής. Ο Μενέλος Χαραλαμπίδης, όσοι μπήκαν τώρα στην ακρόαση, η κομμαντατούρα που ήτανε. Κομμαντατούρ, ναι, το λέγανε. Κομμαντατούρ, ήταν το γερμανικό φρουραρχείο στην οδό Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, στο πεζόδρομο μετρό εκεί, στο Κοραή 4, στο κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στα υπόγεια είχαμε τα κρατητήρια. Μάλιστα, υπάρχουν ακόμα. Ευτυχώς είναι ένας από τους ελάχιστους χώρους που έχουμε σε αυτή την πόλη, που μπορεί κάποιος να δει τα έχνη της κατοχής, δηλαδή μπορεί να το επισκεφθεί. Είναι εκεί μουσείο. Έχω δει ένα ντοκιμαντέρ που ήταν τα γραφεία του ΕΑΜ, φαντάζομαι, κάποια στιγμή μετά, και κάποιοι ξυλώνουν, οι Άγγλοι νομίζω στα Δεκεμβριανά, ξυλώνουν τα γράμματα του ΕΑΜ, την ταμπέλα δηλαδή. Ναι, το ΕΑΜ, μετά έγινε ΕΑΜ. Ναι, με την απελευθέρωση του ΕΑΜ πάει και στεγάζει εκεί τα κεντρικά του γραφεία. Στα γραφεία της Κομμαντατούρ. Ναι, για να δείξει ότι πατήσαμε το φασισμό. Και σε συμβολικό Άγγλοι μετά, και μετά ήρθαν οι Άγγλοι, οι δυτικοί Άγγλοι, και βγάλανε την ταμπέλα του ΕΑΜ και τα πετάνε κάτω και σπάνε στον πεζόδρομο. Ακριβώς. Τότε ήταν δρόμος και σπάνε. Είναι μια ωραία συμβολική εικόνα, βίντεο. Το έχουμε και σε βίντεο. Και νομίζω εκτελούν και κάποιους που τρέχουν απ' έξω αυτό το βίντεο. Χτυπάνε κάποιον, ναι. Χτυπάνε κάποιον. Τώρα δεν ξέρω αν πέθανε, αλλά φαίνεται ότι τον. Εκεί ήταν η κομμαντατούρη, η γενική διοίκηση της Αθήνας. Εκεί ήταν το φρουραρχείο το λεγόμενο. Δηλαδή εκεί τσακώνανε διάφορους, είτε για αντιστασιακές ενέργειες, είτε απλά επειδή κάνανε παρανομή στο δρόμο, ό,τι και αν έκανε κάποιος παράνομο. Και ποινικούς δηλαδή. Ναι. Και ποινικούς εκεί για λίγη ώρα τους ή για λίγες μέρες τους είχαν. Λίγο πιο πάνω στη γωνία Πανεπιστημίου Μύρου υπάρχει μια πλάκα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πού αναφέρεται? Ναι, εκεί έχουμε το εξής. Υπήρχε μια απόφαση των Γερμανών για να. είχαμε τρεις χώρες που μας είχαν κατακτήσει: Ιταλία, Γερμανία και Βούλγαροι. Και Βούλγαροι πάνω στον Βόλγαρο. Οι Βούλγαροι είχαν Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Όταν σε θυκολόγησαν οι Ιταλοί και φύγανε, οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να καλύψουν τα κενά και στράφηκαν στους Βούλγαρους και έπαιζε η ιδέα να τους δώσουν την κεντρική Μακεδονία. Άρα οι Βούλγαροι να μπουν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η Βαλκανική πόλεμη ήταν πολύ πρόσφατη, νοπές μνήμες. Ήταν κάτι αδιανόητο για τους Έλληνες. Οπότε αυτό που κάνει το ΕΑΜ στην Αθήνα είναι προκηρύσει γενική απεργία και διαδήλωση για τις 22 Ιουλίου του 1943. Εκεί θα γίνει το αδιανόητο. Μάλιστα, πλέον έχουμε και τις φωτογραφίες, γιατί είναι πραγματικά αδιανόητο. Μια τεράστια διαδήλωση, άοπλοι άνθρωποι. Θα φτάσουν μπροστά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εκεί θα δουν ένα οδόφραγμα από τρεις σειρές 3-3-3 άρματα μάχης, 9 άρματα μάχης γερμανικά. Περίπου σήμερα, εκεί που είναι το οφθαλμιατρίο και το Άττικα, μέχρι ναι, εκεί ναι, είναι ναι, το. Και θα πάρουν την απόφαση να πάνε να σπάσουν το οδόφραγμα αυτό, άοπλοι. Για να φτάσουν στη Ριγίλη που ήταν η βουλγαρική πρεσβεία να διαμαρτυρηθεί. Α, ερχόντουσαν από κάτω. Ερχόντουσαν ανάποδα την Πανεπιστημία. Από Ομόνια προς τα πάνω. Ναι. Εκεί πέρα υπάρχουν και φωτογραφίες και στην έκθεση που έχουμε μέχρι την δυστυχώς 29, δύο μέρες ακόμη μέχρι την Κυριακή στο Πάρκο Ελευθερίας, το πρώην ΕΑΤΕΣΑ. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αυτές τις φωτογραφίες. Λειτουργεί τώρα μία έκθεση εδώ και περίπου ένα μήνα. Από την 1η του Οκτώβρη μέχρι τις 29, εκεί πέρα είναι έκθεση αρχιακού υλικού και κόμιξ στο κτίριο ΕΑΤΕΣΑ πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Μπορεί όποιος θέλει το δίμερο να πάει μια βόλτα. Βέβαια, ελεύθερα, όλα είναι ελεύθερα, δεν υπάρχει κτίριο. Εκεί πέρα λοιπόν οι Γερμανοί θα τους στερήσουν. Το πρόβλημα είναι ότι στο μνημείο. Άνοιξαν πύρτα από τα άρματα και από άλλα όπλα προφανώς. Το πρόβλημα είναι στο μνημείο του συγκεκριμένου που αναφέρεις έχουμε τρία ονόματα. Εγώ έχω βρει 15 νεκρούς, τουλάχιστον δηλαδή είναι 15 οι νεκροί της συγκεκριμένης ενέργειας. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το να κάνουμε κάτι καλύτερο. Γιατί είναι κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, προφανώς. Νεκροτομείο. Είχαμε νεκροτομείο. Βέβαια, ήταν. Σήμερα είναι πεζόδρομος βέβαια. Είναι το πλαϊνό καινούριο κομμάτι. Η είσοδος νομικής από το πλάι, όχι από τους Όλωνος. Από τη Μασαλία. Από τη Μασαλία. Αυτό το κομμάτι ήταν είναι τώρα πεζόδρομο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πάρκο τέλος πάντων. Ναι. Τότε ήταν δρόμο, συνέχιζε η Μασαλία και έβγαινε στην Ακαδημίας. Εκεί πέρα ήταν το νεκροτομείο Αθηνών. Εκεί στο πλάι της νομικής. Ναι, στο σύμπλεγμα το κτηριακό τώρα της νομικής. Είναι το καινούριο κτίριο της νομικής, νομίζω. Ναι, εκεί που ήταν. Εκεί ήταν το νεκροτομείο. Ο προάβλιος χώρος τη. Νομικής, εκεί πέρα ήταν το νεκροτομείο και εκεί πέρα βέβαια οι Αθηναίοι κάθε πρωί όσοι περνούσαν από εκεί. Καλά, δεν χρειάζονταν να πέρασουν και το νεκροτομείο παντού. Ναι. Όταν έβγαιναν έξω στον δρόμο, εκεί ήταν το τραγικό με την πείνα, με το λοιμό. Εκεί μεταφέρονταν όλα τα πτώματα στο νεκροτομείο. Και σε εκείνο τον τραγικό χειμώνα, πόσα πτώματα είχαν μεταφερθεί εκεί. Είχαμε στην Αθήνα, πλέον έχουμε μελέτες, γιατί έχουν ακουστεί και διάφορα εξωφρενικά νούμερα. Ξέρουμε ότι οι νεκροί από την πείνα είναι γύρω στους 45.000 άτομα. Σε ένα χειμώνα μόνο. Σε ένα εξάμηνο. Σε ένα εξάμηνο. Δηλαδή, για να δούμε την τάξη μεγέθους. Το 41. Από τον Νοέμβριο του 41 μέχρι τον Απρίλιο του 42. 45.000 νεκροί. Ναι. Ο Βόλος είχε 47.000 κατοίκους την περίοδο εκείνη. Μια πόλη. Δηλαδή, σαν πόλη, να έφυγε από τη μέση, διαγράφηκε μέσα σε ένα εξάμηνο. Καλά, οι διηγήσεις όσων τα έζησαν περνούσαν στον δρόμο, βλέπαν τον νεκρό. Συνέχιζαν το διάβα τους, προσπαθούσαν. Ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά ήταν τόσο συνηθισμένο. Είχαν περίπου 600 νεκρούς την ημέρα στο πικ. Και όλοι αυτοί δηλώνονταν σε αυτό το κτίριο, γιατί περνούσαν από κάποιες διαδικασίες. Περνούσαν φαντάζομαι. Και από άλλα κτίρια, δηλαδή δεν ήταν μόνο το νεκροτομείο. Πολλοί τους πήγαιναν κατευθείαν στα νεκροταφεία για ταφή. Πολλούς δεν τους δηλώναν κιόλας για να κρατήσουν το δελτίο σύτησης. Κάποιοι άλλοι, ναι. Ναι, αν δήλωνε στο θάνατο, έπρεπε να παραδώσει και το δελτίο σύτησης. Οπότε χάνες μια μερίδα από αυτή την ελάχιστη, αλλά που μπορούς να επιβιώσεις. Οπότε ζήσαμε απίστευτα τραγικά πράγματα. Δηλαδή ούτε να κλάψεις τον νεκρό σου δεν μπορούσες. Δηλαδή έπρεπε να τον πετάξεις. Να τον εξαφανίσεις για να ζήσουν να μην φανεί στη γειτονιά ότι είσαστε λυπημένοι. Είσαι καρφός ένας Έλληνας φίλος των Γερμανών που ήταν και πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Και δηλαδή οι άνθρωποι ούτε να θρηνήσουν τους νεκρούς τους δεν μπορούσαν. Είναι, εντάξει, ειδικά η κατοχή, εκείνο το εξάμεινο ήταν πολύ ιδιαίτερο. Και ο λοιμός, εδώ να πούμε ότι ήταν ο χειρότερος λοιμός στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, σε όλο το Δεύτερο Παγκοσμίου Πόλεμο, σε κατεχόμενη χώρα. Έχουμε ένα λοιμό και στο Άμστερνταμ στη λήξη του πολέμου, αλλά εκεί μιλάμε για 10 με 15.000 νεκρούς. Φαντάζομαι πάει και αναλογικά με τον πληθυσμό. Έτσι βγαίνει μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα και τον πληθυσμό. Σαφώς. Εδώ, γιατί πείνα είχε και το Στάλινγκραντ, η πολιορκία του στο Λένιγκραντ επίσης, τρώγανε ποντίκια. Γι' αυτό μίλησα για κατεχόμενη χώρα. Για μέτωπο πολέμου. Που εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Για κατεχόμενη χώρα. Για ειρηνική τέλος πάντων, όχι μέτωπο πολέμου. Είναι ο χειρότερος λοιμός. Έχουμε τη γιατί 45.000 πέθαναν σε Αθήνα και Πειραιά, πέθαναν και αλλού άνθρωποι στην Ελλάδα. Καλά, βέβαια, ναι. Και είναι κρίμα που στην Αθήνα δεν υπάρχει ένα ίχνος, ένα μνημείο, κάτι που να μας δείχνει για όλους ότι πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι. Για όλη αυτή την... Δεν υπάρχει τίποτα που ναι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό. Εκτός από ένα μικρό μνημείο στο πρώτο νεκροταφείο, αλλά ποιος θα μπει μέσα στο πρώτο νεκροταφείο για να ψάξει ένα μνημείο, δηλαδή. Ναι. Ναι. Εκεί θα μπορούσε να γίνει στη Μασσαλία, επειδή ήταν και το νεκροτομείο και επιστοποιούσε πολλούς θανάτους, φαντάζομαι. Είναι τεράστια τα κενά που έχουμε δυστυχώς. Για πες για το καζίνο, που είχαμε και καζίνο στα χρόνια της κατοχής. Ναι, οι Ναζί ρουφούσαν λεφτά από παντού, δηλαδή ήταν τρομερό πόσο... Το συνεχίζουν με κάποιο τρόπο. Ναι, είναι πολύ πετυχημένοι σε αυτό. Με πιο κομψό τρόπο να το πούμε. Τα καζίνο τι ήτανε? Ήταν παράνομες επιχειρήσεις ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν κανονικά καζίνο, ρουλέτα, σε μεντεφέρ κτλ. Όπου οι Γερμανοί πουλούσαν τις άδειες πανάκριβα, βέβαια, σε διάφορους Έλληνες επιχειρηματίες της εποχής. Επενδυτές, να το πούμε. Επενδυτές, μπράβο. Και είχαν παράλληλα και ποσοστά στα κέρδη. Μια χαρά δουλειά. Με αυτά τα λεφτά τώρα τι κάνανε που παίρνανε? Επειδή το Βερολίνο τους είχε κόψει την επιχορήγηση, το λέω λίγο αστεία, αλλά όντως είχε σταματήσει να τους δίνει λεφτά. Γιατί είχε άλλες ανάγκες. Είχε άλλες ανάγκες. Τα στρέφανε προς το στρατό. Έπρεπε οι πράκτορες που είχαν για κατασκοπία, για τις άπειρες ομάδες που κυνηγούσαν κομμουνιστές, Εβραίους κτλ. Αυτοί έπρεπε να πληρωθούν οι άνθρωποι. Γιατί δεν ήταν όλοι. Και πλήρωναν από αυτά τα λεφτά. Από αυτά τα λεφτά πλήρωναν αυτούς. Πολλοί από αυτούς ήταν Έλληνες, βέβαια, αλλά είχαμε και Λιθουανούς, Ούγγρους, Ρουμάνους. Ήταν μια πολυεθνική. Και έναν τόπο δηλαδή τα λεφτά του τζόγου. Οπότε έτσι συνδέεται άλλωστε και η οικονομική, ελληνική οικονομική συνεργασία, ο μαυραγωρητισμός, ας πούμε, κτλ. Με την ένοπλη συνεργασία. Γιατί αυτοί που επένδυαν τα λεφτά τους στα καζίνο. Δεν ήταν βέβαια αυτοί που λιμοκτονούσαν και δεν μπορούσαν. Αυτό θα σε ρωτούσα, ποιοι παίζανε σε αυτά τα. Ήταν οι νεόπλου της κατοχής. Λαδέμποροι. Δοσύλλογοι, Γερμανοτσολιάδες, όλοι αυτοί οι κάστα που μετά. Που κυβέρνησε και κυβερνάει ακόμα αυτόν τον τόπο ουσιαστικά. Όλες αυτές τις δεκαετίες. Είναι εντυπωσιακό. Παρά τις απόπειρες του λαού να νομίζει ότι βγάζει κυβερνήσεις και να έχει αυτή την ωραία ψευδέστηση δημοκρατία. Άμα δει κάποιο τα πρακτικά του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσυλλόγων Αθηνών και Πειραιώς. Η πρώτη αριθμητικά κατηγορία ως κατηγορούμενη. Αθωώθηκαν όλοι πανηγυρικά, αλλά τέλος πάντων τους δικάσανε για να τους αποδώσουν αθώους στην κοινωνία. Αν εξαιρέσουμε τους χωροφύλακες, που είναι με μεγάλη διαφορά η πρώτη, έπονται οι ταγματασφαλίτες. Οι πρώτοι πολίτες, ας το πούμε έτσι, στην κατηγορία αυτή είναι οι έμποροι. Και ακολουθούν οι βιομήχανοι. Δηλαδή είναι αυτοί που επεδίωξαν να επιταχθούν τα εργοστάσια τους και γενικότερα οι παραγωγικές τους μονάδες από τους Ναζί, γιατί έτσι θα εξασφάλιζαν τη συνέχεια της παραγωγής. Γιατί οι Ναζί έστρεφαν ενέργεια και πρώτες ύλες μόνο στις εταιρείες που είχαν επιτάξει ήδη. Ένα καζίνο είχαμε στην Αθήνα ή πολλά? Όχι, δεν είχαμε ένα. Από τα πρακτικά του Ειδικού Δικαστηρίου φαίνεται ότι στο κέντρο της Αθήνας έχουμε περίπου 12. Όταν λέμε κέντρο, εννοούμε Πατησίων, Πανεπιστημίου, Σταδίου. Όλα πάλι εκεί στο κέντρο. Πάλι, έτσι. Ναι. Γιατί εκεί πέρα, γιατί εκεί ήταν ελεύθεροι. Στις συνοικίες φοβόντουσαν, υπήρχε ο Ελλάς και η όπλα κτλ. Ενώ στην Πανεπιστημίου μπορεί να. Ενώ Πανεπιστημίου ήταν ζωτικός τους χώρος. Έχει πουλήσει το πρωί 10 φορές το λάδι, πάει μετά το βράδυ, από τα κέρδη παίζει και κάνει τη ζωή του και πέρασε από ένα δικαστήριο μετά, αθώθηκε και παραδόθηκε στην ελληνική κοινωνία καθαρός για να κυβερνήσει αυτός και το Σόιτο τα υπόλοιπα χρόνια. Αν κάποιος διαβάσει. Έχει τη διαστροφή τέλος πάντων να διαβάσει τα πρακτικά του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσυλλόγων, θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Ναι. Πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια εκπομπή στο μέλλον, τόσο ειδική. Θα την έχουμε στο νου μας. Κάτσε να βάλουμε και τις άλλες διαφημίσεις, γιατί έχουμε αρκετές και τα λέμε σε λίγο. Τρίτο μέρος Ελληνοφρένειας, ειδική εκπομπή σήμερα, τι λέμε και επαιτειακή, κάνουμε έναν ραδιοφωνικό εμείς περίπατο στους δρόμους της Αθήνας με τον Μενέλα Χαραλαμπίδη, τον ιστορικό, νέος άνθρωπος, έχει γράψει και δύο βιβλία, πολύ ενδιαφέροντα, βρείτε τα, διαβάστε τα. Πηγαίνουμε σε διάφορα σημεία και μας λέει τι είναι τώρα και τι ήταν στα χρόνια της κατοχής. Έχουμε το κτίριο του ΟΤΕ στη Σταδίου. τώρα. Υπάρχει και αυτό. Δίπλα στην Παλιά Βουλή, στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, είναι, και αυτό σημαίνει κάτι. Έχει... Ναι. Εκεί ήταν η τηλεφωνική εταιρεία πριν γίνει ο ΟΤΕ. Φαντάζομαι το κτίριο ίδιο. Ίδιο το κτίριο, ναι. Τα λίγα που έχουν μείνει. Οι υπάλληλοι εκεί ήτανε, συμμετείχαν στην πρώτη μεγάλη απεργία που γίνεται 12 Απρίλη του 1942. Που ήταν η υπάλληλη ταχυδρομία. Τα τρία ταφ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και φλωράκι. Δουλεύει και φλωράκι αυτά, νομίζω. Και τηλεγραφία. Για επιστημιστικούς λόγους έγινε. Λιποθύμησε ένας υπάλληλος από την πείνα και τέλος πάντων ξεκίνησε μια απεργία. Έπιασε την κυβέρνηση, την δοσύλλογη κυβέρνηση και τις αρχές κατοχής εξαπίνησης. Δεν το περίμεναν. Τέλος πάντων έγινε μια μεγάλη ιστορία. Όμως αυτό που είναι το πιο εξωφρενικό και δείχνει τα διανόητα πράγματα που κάνουν οι αντιστασιακοί τότε ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι υπάλληλοι δηλαδή, αποφάσισαν να γιορτάσουν την εργατική πρωτομαγιά κάτω από ναζιστική κατοχή. Την πρωτομαγιά του 1944 κατέβηκαν σε απεργία. Αυτό ήταν αδιανόητο βέβαια. Την ίδια μέρα σκοτώνανε και άλλοι πάνω στην Κεσαριανή. Είχαν και δουλειές. Ναι, ήταν και αυτό. Ήταν μια δύσκολη μέρα για αυτούς. Οπότε στις 3 του Μάη θα κάνουν ένα μπλόκο στη τηλεφωνική και στο παράρτημά τους που υπάρχει ακόμη το κτίριο του ΟΤΕ στα Εξάρχεια, πολύ κοντά στην πλατεία, δεν θυμάμαι τώρα την ώρα. Θα πιάσουν 200 υπαλλήλους, 15 από αυτούς θα τους εκτελέσουν λίγες μέρες μετά. Τιμωρία επειδή γιόρτασαν. Επειδή έκαναν μια απεργία. Απαγορευόντουσαν οι απεργίες. Ποινή θανάτου από τους Ναζί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο είναι ότι μετά, όταν βγήκε και το Πασόκ, οι συγγενείς των ανθρώπων αυτών βάλανε μια μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο, αυτό το κτίριο με το που έμπαινε στο δεξί σου χέρι. Μια μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα αυτών των ανθρώπων και πηγαίναν κάθε πρωτομαγιά και, αφήναν ένα λουλούδι κάτι. Με το που πουλήθηκε ο ΤΕ στους Γερμανούς, το ποσοστό τέλος πάντων, στη δεκαετία του 90, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η νέα διοίκηση ήταν να αφαιρέσει αυτή την πλάκα. Τέτοια λεπτομέρεια, τέτοια γνώση νέα διοίκηση. Φαντάζομαι οι Γερμανοί. Οι τωρινοί φρέσκοι δεν θα το ήξεραν αυτό, ότι σε ένα κτίριο του οργανισμού του τεράστιου από τα εκατοντάδες κτίρια σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια ταμπέλα. Προφανώς κάποιος Έλληνας πάλι συνεργάτης με τον δικό του τρόπο και έτσι ανανεωμένος το είπε και το βγάλανε. Με αποτέλεσμα να πάνε οι συγγενείς την επόμενη φορά που ήταν την επόμενη πρωτομαγιά να μην βρουν την πλάκα, να γίνει ένα μεγάλο θέμα εσωτερικά εκεί και τελικά τη βρήκαν στο υπόγειο κάπου ξεχασμένη στο υπόγειο του κτιρίου. Ακόμη δεν είναι στη θέση της. Ωραία ιστορία. Όχι, δεν θα είναι γιατί. Όχι, απλά είναι. Η Γερμανία ουμπεράλε. Με άλλο τρόπο πια. Είναι η πόλεμη τη μνήμη αυτή. Όσα χρόνια και να περάσουν, αν δεν αναμετρηθεί στη μία με το παρελθόν σου, αυτοί θα σκυνηγάνε. Προφανώς. Να πούμε για το πρώτο σαμποτάζ. Και για μια οργάνωση πάλι έτσι, ΕΣΠΟ όπως λεγότανε. Ναι, η ΕΣΠΟ ήταν μια ελληνική φιλοναζιστική οργάνωση η οποία αρχικά στόχος της ήταν να εξασφαλίσει Έλληνες εργάτες για τα γερμανικά εργοστάσια, δηλαδή προς ΕΛΚΙ, υπήρχε και γραφείο ευρέσεως εργασίας εκεί. Ξέρεις, λιμοκτονούσαν την περίοδο του λοιμού, πέθαναν όλοι και μέσα από τις εφημερίδες και την προπαγάνδα οι Γερμανοί παρουσίαζαν ως μοναδική ευκαιρία επιβίωσης της δουλειάς σε Γερμανία. Οπότε αρκετοί μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία γιατί οι άνθρωποι πεθαίνανε, δηλαδή κυριολεκτικά πεθαίνανε. Το σκέφτεσαι, σου περνάει από το μυαλό. Ναι, δηλαδή. Η ΕΣΠΟ ήταν ένας από τις οργανώσεις που βοήθησαν σε αυτό. Που είχε έδρα, που είχε γραφεία. Πατησίων και Γλάστονος. Είναι κάτω, με το που Πανεπιστημίου στρίβουμε δεξιά στην Πατησίων, το πρώτο στενάκι είναι ένας πεζόδρομος. Με ταμπέλα εκεί κανονικά, έτσι. Δεν ναι, έκανε, τα πάντα ανοιχτά. Επίσης, ένα δεύτερο στόχο που είχε ήταν να δημιουργήσει ελληνικό ένοπλο σώμα που θα πολεμούσε με τη Βέρμαχτ στο ανατολικό μέτωπο ενάντια στον Κόκκινο Στρατό, όπως έγινε από πάρα πολλές άλλες χώρες. Σε αυτή την δράση η αντιστασιακή οργάνωση της ΠΕΑΝ με αρχηγό τον Κώστα τον Περίκο θα βάλει τέρμα, θα καταφέρουν να τοποθετήσουν βόμβα στα γραφεία και να ανατινάξουν τα γραφεία. Σκοτώθηκε ο αρχηγός της οργάνωσης. Με ανθρώπους μέσα. Ναι. Ναι, ναι. Σκοτώθηκε ο αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος ήταν και διορισμένος δήμαρχος Κηφισίας από τις αρχές κατοχής. Το τίμημα όμως ήταν πολύ βαρύ για την ΠΕΑΝ. Ένας Έλληνας χωροφύλακας, ο Πολύκαρπος Νταλιάνης, κάρφωσε για τρεις χρυσές λίρες στο κεφάλι. Όλη την ηγετική ομάδα, πιάστηκε όλη η ηγετική ομάδα της ΠΕΑΝ. Εκτελέστηκαν ο Περίκος, Σκοπευτήριο και Σαριανής και οι υπόλοιποι 7 στο τρίτο νεκροταφείο. Η Ιουλία Μπίμπα, μία από τις γυναίκες της οργάνωσης, σύμφωνα με την απόφαση του Γερμανικού Στρατοδικείου, οδηγήθηκε στο Βερολίνο και εκτελέστηκε με αποκεφαλισμό από δήμιο. Αυτή ήταν η. Ναι. Η ιστορία της ΠΕΑΝ. Και να κλείσουμε με τα ελληνικά SS. Υπήρχαν τέτοια. Ναι, έτσι τα λέγανε οι Αθηναίοι της κατοχής. Επίσημα δεν είναι υπάρχει. Είχαν και αυτά κτίριο, είχαν έδρα ναι, και αυτά. Βέβαια. Πού? Ήταν εκεί στην οδό Παπαρηγοπούλου, εκεί στην πλατεία Κλασμόνος, εκεί που είναι σήμερα το. Στα κτίρια που είναι το Μουσείο Αθηνών. Βούρεο Αυταξία. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν και η πρώτη κατοικία του Όθωνα, όταν ναι, είχε έρθει και ναι, της Αμαλίας. Εκεί ήταν το πρώτο τώρα παλάτι. Τώρα είναι το Μουσείο της Πόλης, ναι, και ένα καφέ γνωστό εκεί, σε έναν πολύ όμορφο κήπο από πίσω. Εκεί αυτό το είχαν επιτάξει. Εκεί πέρα ήταν η οργάνωση Μπούντι Γερμανική. Το 43 ενσωματώθηκε με αυτή η ελληνική οργάνωση Ένωσης Φίλων Χίτλερ. Υπήρχε τέτοια οργάνωση. Μια χαρά. Ναι. Δηλαδή υπήρχε ένωση, ενώ ήξεραν ότι σφάζουν οι Γερμανοί στα χωριά, ότι καίνε, ότι σκοτώνουν γυναίκες, παιδιά. Υπήρχε οργάνωση φίλων Χίτλερ, κανονικά ναι, έτσι. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό για να δούμε και το μετά, ότι ο δεύτερος αρχηγός εκτελέστηκε από την όπλα κάποια στιγμή και μετά την απελευθέρωση δικάστηκαν σε θάνατο οι πέντε εκτελεστές του. Ναι. Επειδή τον εκτελέσαν, τέλος πάντων. Αυτά είναι τα. Ναι. Λοιπόν, και είχε τα γραφεία εκεί στην Κλαθμόνος, στο κεντρικό σημείο. Εκεί ήταν τα γραφεία, είχε κανονικά ομάδες κρούσης, δηλαδή αυτοί κυνήγαγαν αρχικά, καλά πάντα από τους κομμουνιστές, αλλά και τους Εβραίους. Όταν ξεκαθάρισαν με τους Εβραίους έγινε το μεγάλο μπλόκο στην συναγωγή στο Θησίο 24 Μάρτη του 1944. Μπαγκλαρώσαν και όλους τους Εβραίους που στείλανε στο Auschwitz. Μετά συνέχισαν να κυνηγάνε τους κομμουνιστές, είχαν κανονικά ανακριτικά γραφεία, κελιά. Κανονικά, όλο πρέπει να δείξουν και πιο πρόθυμοι, να δείξουν, όπα το μικρόφωνο, πολύ πρόθυμοι προς τον ανώτατο άρχοντα και ηγέτη, οπότε αυτή είναι και η χειρότερη πάντα. Μάλιστα, κάναμε μια βόλτα, δηλαδή σε κάποια σημεία, με αφορμή κάποια κτίρια, είπαμε την ιστορία τους, γιατί περπατάμε από όλα αυτά, καλό είναι κάποιοι, αν θέλει κάποιος να τα βρει όλα αυτά, έχετε ένα site που μπορεί να μπει και να τα δει. Μπορεί να μπει στο www.freeathens44.org Ελεύθερη ναι. Αθήνα δηλαδή. Free μια λέξη 44, λατινικά μικρά. Να βάλεις στο βγάζει κατευθείαν. Και βέβαια τώρα που αλλού μπορώ να δώσω και την σελίδα που έχω εγώ στο. Η εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης στην Αθήνα είναι ο τίτλος του πρώτου μου βιβλίου. Πρώτου είναι, βιβλίου ναι. Έτσι και λέγεται το δεύτερο και σελίδα, είναι για τα Δεκεμβριανά, έτσι. Ναι, το δεύτερο είναι η μάχη της Αθήνας στα Δεκεμβριανά, ναι. Έτσι λέγεται λοιπόν και σελίδα που έχω στο διαδίκτυο και εκεί ανεβάζω τα πάντα που γνωρίζω τέλος πάντων για την κατοχή. Και κάνεις και τους περιπάτους. Και από αυτά τα site θα μάθουν. Εκεί πέρα, ναι, από το σελίδα στο βόλτα, Facebook ναι. Μπορεί κάποιος να μάθει όλα αυτά που ετοιμάζω, η εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης. Έχετε τώρα κάποιο περίπατο το επόμενο διάστημα? Έκανα στις 15 το περίπατο το μεγάλο. Και τώρα ξεκούρα. Επειδή είχαμε 19 δράσεις. Τώρα έχει τώρα το Πολυτεχνείο, Νοέμβρης μπαίνει. Ναι, τώρα είναι καιρός για Πολυτεχνείο γιατί μετά έχουμε τα Δεκεμβριανά. Α, ναι, όντως. Οπότε εκεί θα γίνουν περίπατοι. Κάνω παραδοσιακά ένα περίπατο κάθε Οκτώβρη και ένα κάθε Δεκέμβρη. Κάθε Δεκέμβρη. Οπότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλα, να συνεχίζετε έτσι και θα κάνουμε αυτή την εκπομπή για τους δοσιλόγους. Θα βρούμε μια ευκαιρία, θα δούμε εκεί κατά το Δεκέμβρη θα έχει μια αξία. Να φωνάξουμε και τον Δημήτρη τον Κουσουρή. Βέβαια, βέβαια. Ναι, που έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Με ένα τραγούδι έτσι από μια άλλη γειτονιά της Αθήνας θα πούμε το γεια σας. Στο πατράτη χιόνι. Δευτέρη με τα γάλανα, τα μάτια και την όμορφια, του στίχου που βογιάτιζε. Σαριανή.